Και πέσε κάνας βράχος. Τα πλήθη ουρλιάζουν στις κερκίδες. Ντεύφια τα ούλια, κρότα, λάχτη πολλοβούν στο βάθος. Ανηφορίζουνε πομπές και μπαίνει αυτός ο τράγος, ο πρωταγωνιστής με ένα πριόνι. Φοράει δένε και δένιο στέμα και ένα ζευγάρι παροπίδες. Ραντίζει με αίμα τις πέτρινες κερκίδες, κάνοντας το τοπίο να μεγαλώνει. Να μας διαλύσουν το παζλ της ζωής μας. Ένας-ένας φεύγει και παίρνει μαζί το κομμάτι του δικού μας παζλ. Είναι ένα παράξενο βέβαια παζλ δικό μας. Το έχουμε φτιάξει στο τραπέζι της ζωής μας. Ο καθένας από όταν ξεκίνησε, από όταν γεννήθηκε ή λίγο πιο μετά και το προχωράει, το χτίζει, βάζει κομμάτι-κομμάτι. Εμείς το φτιάχνουμε, όπως είπαμε, ο καθένας μόνος του. Εμείς βρίσκουμε και ταιριάζουμε τα κομμάτια. Σπαστικό λίγο αυτό με το παζλ, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Όμως τα κομμάτια είναι οι άλλοι. Όλοι όσοι περνούν, ακουμπάνε, υπάρχουν, νομίζουμε ότι υπάρχουν στη ζωή μας. Γίνονται δικά μας τη στιγμή που τα ταιριάζουμε δίπλα-δίπλα. Μπορεί να πάρουμε κάτι από κάποιον, από μια κατάσταση, από έναν καλλιτέχνη ή από κάποιον, οποιονδήποτε. Το κάνουμε κομμάτι και το βάζουμε σε αυτό το συγκεκριμένο παζλ. Όταν τα κουμπώνουμε, τα παζλάκια αυτά τα μικρά, νιώθουμε αυτόν τον ανεπαίσθητο ήχο που κάνει όταν κουμπώνει το χαρτονάκι μέσα στο υπόλοιπο σύνολο. Πολύ ωραίος ήχος, ανακουφιστικός. Είναι αυτό το τάκ, ένα τάκ. Εκεί υπάρχει ένας πανηγυρισμός νίκης, μια ικανοποίηση. Χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά αυτό το τάκ. Είναι τόσο απλό, αλλά μόλις μπει νομίζουμε ότι έχουμε κατακτήσει τον όλυμπο και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μικρό χαρτονένιο παζλάκι που κουμπώνει εκεί. Μια λύτρωση, αλλά και ταυτόχρονα η εκκίνηση για το επόμενο. Παζλάκι πρέπει να βρούμε να ταιριάξουμε δίπλα. Ένα τέτοιο κομμάτι του παζλ ήταν και ο Σαββόπουλος. Προφανώς, αυτό το κομμάτι που νομίζω ότι ταιριάζει στο σημείο, πας να το βάλεις, δεν κολλάει όμως. Το γυρίζεις γύρω-γύρω, ψάχνεις να δεις, καταλαβαίνεις ότι δεν κολλάει, το πετάς. Μετά ξαναπιάνεις το ίδιο παζλάκι να το βάλεις δίπλα, γιατί λες αυτό θα ταιριάζει δίπλα. Ούτε εκεί ταιριάζεις, εκνευρίζει λίγο. Μετά το πετάς, λες τώρα βρήκα τη σωστή θέση, θα το βάλω εδώ. Ούτε και εκεί ταιριάζει, σε εκνευρίζει λίγο. Τελικά βρίσκεις, αυτό ήταν ο Σαββόπουλος, τελικά βρίσκεις τη σωστή θέση, το σφινώνεις με χαρά, το πατάς, το πατικώνεις, για να μην φύγει από αυτή την προκαθορισμένη θέση. Αυτά τα κομμάτια του παζλ λοιπόν, όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι, έρχονται και τα βγάζουν μόνοι τους. Κάπως με κάποιο τρόπο, ξεκόλλησε χτες βράδυ και από το δικό μου παζλ, φαντάζομαι και από τα δικά σας παζλ, το κομμάτι του Διονύση Σαββόπουλου. Φεύγουν τα κομμάτια και μένει μόνο το αποτύπωμα πάνω σε αυτό το τραπέζι της κουζίνας ή του σαλονιού όπου ο καθένας φτιάχνει το παζλ. Μένει το αποτύπωμα σαν να υπάρχει το παζλ, αλλά δεν υπάρχει το παζλ. Υπάρχουν τα υπόλοιπα κομμάτια, έχουν φύγει και πολλά κομμάτια. Με τα χρόνια, τα κομμάτια που έχουν απομείνει είναι λιγότερα και αυτά που έχουν φύγει περισσότερα. Σε τούτα τα Βαλκάνια, σε τούτο τον αιώνα, γίνεται μελέ τι λέμ, συνάντησα τους φίλους μου μια νύχτα του χειμώνα. Γίνεται μελέ τι λέμ, καθόντουσα να μίλητη σε κάτι βράχια. Γίνεται μελέ τι λέμ, και σαν με είδαν να έρθω με γουρλώσανε τα μάτια. Γίνεται μελέ τι λέμ, γιατί όλο τούτο το καιρό μ' είχαν για πεθαμένο. Γίνεται μελέ τι λέμ, και πίνανε γλυκό κρασί, ψωμάκι, σιταρένιο. Πήρετε με λέει λέμ, κι αφού με καλωσόρισαν κι αφού με βαρεθήκαν. Πήρετε με λέει λέμ, κατάλαβαν τη φάρσα μου και μ' αρνηθήκαν. Πήρετε με λέει λέμ, άσε τα θαύματα, τη μάσκα πέταξε. Πήρετε με λέει λέμ, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι παίξε γέλασε. Πήρετε με λέει λέμ. Μοιράζω το ψωμί, σας δίνω το παγούρι. Γίνετε μελέ τι λέμ, στα μάτια σας κοιτάζω και λέω ένα τραγούδι. Γίνετε μελέ τι λέμ, και το τραγούδι λέει πως παίρνω την ευθύνη. Γίνετε μελέ τι λέμ, πως είμαι αρχηγός αυτό το πανηγύρι. Γίνετε μελέ τι λέμ. Με το παζλ, με το παζλ ασχολούμαστε, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε, έτσι το βλέπουμε, επειδή έχουμε πολλές απώλειες τα τελευταία χρόνια και είναι και λογικό, μεγαλώνουμε και εμείς, μεγαλώνουν και αυτοί που ήταν τα κομμάτια του παζλ, τα πολύ χαρακτηριστικά, τα πολύ έντονα, τα πολύχρωμα, τέτοιο ήταν ο Σαββόπουλος. Αυτό το παζλ το φτιάχνουμε εμείς εδώ και σε άλλες χώρες βεβαίως, ο καθένας άνθρωπος στη ζωή του, αλλά εμείς το φτιάχνουμε σε μια όμορφη και παράξενη πατρίδα. Κομμάτι-κομμάτι, με κόπο, με όνειρα, όπως γίνεται πάντα, με αγώνα, με θυμό. Όταν δεν βρίσκαμε τα σωστά κομμάτια, όταν κάποιος μας τα χάλαγε, γιατί πάντα έρχεται κάποιος και θα σου χαλάσει το παζλ, για πλάκα ή από λάθος, και στο λάθος εκνευρίζεσαι και περισσότερο γιατί δεν το ήθελε, στην πλάκα μπορεί να το δεις αλλιώς. Καμιά φορά και μόνοι μας καταστρέφουμε αυτό το παζλ για να δούμε πώς είναι να χαλιέται κάτι, να γκρεμίζεται, να καταστρέφεται και μετά να το φτιάξουμε πάλι από την αρχή κομμάτι-κομμάτι. Βρίσκουν και νόημα κάποιοι μόνο σε αυτό, χωρίς όλα τα υπόλοιπα, σκυμμένοι πάνω από το τραπέζι. Ψάχνοντας ένα-ένα τα παζλάκια, αυτά τα μικρά, τα χαρτονάκια. Παζλ διαρκείας δηλαδή, σαν τα πας. Διαρκείας, παζλ διαρκείας, ατελείωτο. Τι δείχνει αυτό το παζλ, όχι τον πύργο του Άιφελ, όχι την Βενετία. Δείχνει και όχι άλλα όμορφα τοπία που βλέπω συνήθως. Δείχνει ζωές και πορείες, τη ζωή και την πορεία του καθενός. Κάποιες ζωές, όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα, φρέναραν ξαφνικά. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγγελή. Δεν έχουμε φύγει από τον Σαββόπουλο. Στον Σαββόπουλο παραμένουμε όλη η εκπομπή, θα είναι έτσι κι αλλιώς. Ο κύριος Παπαγγελής είναι ο πατέρας της Αναστασίας, νεκρή στο έγκλημα των Τεμπών. Και πήγανε προχθές και ξαναγράψαν τα ονόματα. Τώρα που έγραφα το όνομά της Αναστασίας μου στο τσιμέντο, θυμήθηκα το καλοκαίρι του 22, 6 μήνες πριν συμβεί αυτό, που φτιάχναμε το δωματιό της στο χωριό. Με πόσο ενθουσιασμό. Βιδώναμε, βάφαμε, καρφώναμε, γιατί ήθελε να έχει το δικό της δωμάτιο. Σήμερα κάποιοι θέλησαν να γράφω το όνομά της στο τσιμέντο, για να μην ξεχαστεί. Να μην ξεχαστεί η θυσία της. Να μην ξεχαστεί ότι όλα αυτά τα παιδιά με άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους. Από μία κυβέρνηση και από μία εξουσία που είναι διεφθαρμένη, που είναι αδιάφορη, για την προστασία των πολιτών. Τους ενδιαφέρουν μόνο το οικονομικό κομμάτι και δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Εάν τα είχαν κάνει όλα σωστά, δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί κι από μάνα σκλάβα γεννημένοι κι άξαφνα θεόρατη τρανή. Όχι τούτη η γη συστοιχειωμένη, λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί κι από μάνα σκλάβα γεννημένη. Όχι τούτη η γη συστοιχειωμένη, όχι τούτη γη. Βεβαίως στην πλατεία Συντάγματος δεν ήταν μόνο ο κύριος Παπαγγελής, βρέθηκαν και οι υπόλοιποι συγγενείς. Εννοείται θα πάμε. Εμείς θα πάμε. Θα πάμε κανονικά. Όπως είδατε και προχθές πήγανε οι συγγενείς που μένουν στην Αθήνα και ξαναγράψαν τα ονόματα. Εκεί που γράφτηκαν στο πεζοδρόμιο τα ονόματα των θυμάτων δεν έχουν καμία μα καμία απολύτως σχέση με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Θα ξαναπέρασα μαζί με τους άλλους συγγενείς και πρόκειται να το ξανακάνω. Ας με βάλουν μέσα, ας με βάλουν φυλακή. Μόλις βγω από τη φυλακή, θα πάω να ξαναπεράσω τα ονόματα. Και ακούμε συγγενείς για όλο αυτό που γίνεται στο Σύνταγμα έξω. Χτες στη Βουλή συζητήσανε μέσα τι ακριβώς θα γίνεται απ' έξω αυτή την φαρσοκομωδία. Εκεί λοιπόν βγήκε όλο, ξεδιπλώθηκε όλο το ακροδεξιό παραλήρημα αμόκ μιας κυβέρνησης που δεν μπορεί να βλέπει το λαό να συγκεντρώνεται, να διαδηλώνει με πρόσχημα τη διατήρηση της ιερότητας του χώρου, την οποία η ιερότητα του χώρου, οι άπειρες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 100 χρόνια σχεδόν που υπάρχει το μνημείο, την έχουν σεβαστεί. Είναι με ελάχιστα παραδείγματα που, και αφορμές που έχει χαλάσει η ιερότητα ή έχει πειραχτεί η ιερότητα του χώρου. Ο λαός που διαδηλώνει εκεί σέβεται ακριβώς γιατί καταλαβαίνει ότι μεταφορικά είναι θαμμένο εκεί κομμάτι του λαού που αγωνίστηκε για να είμαστε εδώ ελεύθεροι, για να διαδηλώνουμε και για να συγκεντρωνόμαστε εκεί ακριβώς που είναι η καρδιά της Ελλάδας. Χτες είχαμε και μια ανέδεια από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και βέβαια εδώ πέρα γεννάται και ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Γεννιάται ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Τα αιτήματα αυτά έγιναν δεκτά. Οι εκταφές έγιναν. Ρωτώ, οι εκταφές δεν έχουν γίνει ακόμα. Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Και ένας φαλάκρας, φαλάκρας απ' έξω μα κι από μέσα. Χαμογελούσε ναι, γιατί να σκοτιστεί. Ρωτώ, οι εκταφές δεν έχουν γίνει ακόμα. Ρωτάει ο Πρωθυπουργός και αυτή η ερώτηση πηγαίνει και στους συγγενείς, ότι και καλά έχουν κάνει όλο αυτό με την απεργία του Ρούτσι 2 χρόνια που έχουν κάνει αιτήσεις από το πρώτο δίμηνο στον εισαγγελέα της Λάρισας ότι επιδιώκαν τις εκταφές, ζητούσαν τις εκταφές και τώρα που δόθηκε η άδεια από την δικαιοσύνη, αναγκάστηκε η δικαιοσύνη και η πολιτεία να δώσει την άδεια, ότι δεν τις έχουν κάνει και έρχεται να εγκαλέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ρωτήσει τους συγγενείς που πήραν σε σακούλες τα κόκαλα των παιδιών τους γιατί δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα τις εκταφές. Ότι τι. Ποια απάντηση περιμένει και πώς κουνάει το δάχτυλο και με αυτό το ύφος και με αυτή την ερώτηση αμφισβητεί τι, την αγωνία των γονέων να μάθουν τα πάντα για τα παιδιά τους, ότι είναι πολύ ευχάριστη η διαδικασία της εκταφής που είναι χειρότερο από οτιδήποτε άλλο και παίζει με αυτά τα θέματα, καταπιάνεται και δημιουργεί εικόνες και έννοιες και παραστάσεις για να κατηγορήσει τους γονείς. Εδώ μόλις κατηγόρησε τους γονείς αλφα μέρος γιατί τους κατηγόρησε και με αυτό που είπε. Με σεβασμό λοιπόν, με σεβασμό στους γονείς, εκείνους τους γονείς οι οποίοι επέλεξαν αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας, τους ζητώ να αναλογιστούν, τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε κάποιους πολιτικούς αδίστακτους να οικειοποιούνται το πένθος τους, σε κάποιους πολιτικούς που όταν είδαν ότι η υπόθεση των Ντεμπών έφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας και αυτό τους οδήγησε σε μία σημαντική μείωση των δημοσκοπικών τους ποσοστών, έκαναν ό,τι μπορούσαν από το χέρι τους για να επαναφέρουν την υπόθεση στο προσκήνιο. Ότι οι γονείς εξυπηρετούν πολιτικούς, δεν έχουν οι ίδιοι τα δικά τους θέλω, τις επιθυμίες, τις ανάγκες που πηγάζουν από το θάνατο του παιδιού τους και κάθονται οι γονείς χωρίς να καταλαβαίνουν, τους λέει και ανόητους, και εξυπηρετούν τους πολιτικούς που είναι δικηγόροι κάποιοι ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι. Ότι αποδίδει στους γονείς ανοησία, ατολμία και χωρίς να έχουν βούληση του τι γίνεται, πάνε και σέρνονται πίσω, σύρονται πίσω από τους πολιτικούς. Τη μία ζητάει με αυτό το ύφος το λόγο γιατί δεν έχουν γίνει εκταφές, ότι και καλά ενδιαφέρεται για την υπόθεση. Και το δεύτερο, ότι θεωρεί έτσι όπως τους θεωρεί τους γονείς και με αυτόν τον τρόπο, αφού έχει δηλώσει ότι σέβεται τους γονείς, ποτέ δεν το έχει κάνει αυτό, πάντα το δηλώνει στη Βουλή, αλλά αυτό που λέει αμέσως μετά είναι το ακριβώς αντίθετο. Γι' αυτό προηγείται η φράση «σέβομαι τους γονείς», αλλά μπαίνει το αλλά και τους ισοπεδώνει αμέσως μετά. Ποτέ δεν θα χωνέψει ότι αυτοί οι γονείς δεν το βάζουν κάτω και μαζί με αυτούς τους γονείς είναι το 80% του ελληνικού λαού και όποτε χρειαστεί και όταν έχει χρειαστεί κατεβαίνουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, στις πλατείες και στο Σύνταγμα και θα ξαναγίνει αυτό όποτε χρειαστεί παρά την εφταξία του μνημείου που μας ανήγγειλε χτες. Κατά συνέπεια, δεν μιλάμε εδώ για κανένα περιορισμό δικαιωμάτων. Μιλάμε για την αποκατάσταση των πραγμάτων και μαζί της την αποκατάσταση των αξιών. Με την εφταξία να απαντά στην αυθαιρεσία, γιατί οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο ή απειλούν περισσότερο. Άιντε! Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Είμαι πρωθυπουργός. Με το ιδρωμένο τισέρτ μου. Καμπάω ακόμα μερικές φορές. Το τραγούδι λέει τη φοιτητριούλα, αλλά εμείς βάλαμε μια συνταξιούχο να του λέει να μην βγει ποτέ άλλος, να μείνεις εσύ μπράβο στην κυρία. Ο Κυριάκος κάνει μια δουλειά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυρία όμως που πιστεύει όλα αυτά που εκπέμπονται από εκεί και με τον τρόπο που εκπέμπονται, νομίζω είναι άξια συγχαρητηρίων. Οπότε την μειώσαμε λίγο σε ηλικία. Την κάναμε φοιτητριούλα που τον έχει ερωτευτεί και έχει τον νεανικό ενθουσιασμό. Επίσης, να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και από χθες το αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Στο εξής, η απόφαση της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι καταφατική. Σε αυτό το ξεχωριστό χώρο δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του. Αποφασίσαμε και διατάσσουμε. Απαγορεύουμε. Πρώτον, τα συνυπαίθρο συγκεντρώσεις πλέον των 5 ατόμων. Δεύτερον, την καθιοντίποτε τρόπον άσκηση αντεθνικής προπαγάνδας. Τρίτον, τα σποδοσφαιρικά συγγένεις συναντήσεις. Οι παραβάτε της παρούσης θα παραπέμπονται ενώπιον των εκτάκτων στρατοδικείων και θα δικάζονται βάσει των διατάξεων του περικαταστάσεως πολιορκίας νόμου. Πόση καλοσύνη γύρω μου κενός, από του παντός τη μεγαλοσύνη, πάρκα με προσβαίνει μ' ανοιχτό πανί κι οι εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένοι. Ούτε θα γίνονται ανεκτές φθορές στο όνομα οποιασδήποτε διαμαρτυρίας, όσο εύλογα, το τονίζω, όσο εύλογα και αν ακούγονται τα αιτήματα. Αστείος. Αστείος και αστεία. Αστείος που λέει αστεία, δεν μπορεί κανένας να τη θασεύσει, να περιορίσει και να ορίσει χώρους για διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις. Όταν το δίκαιο είναι πάνδημο αίτημα, όπως συμβαίνει με το έγκλημα των Ντεμπών, καμία γραμμή και μάλιστα γραμμή που υπάρχει στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη και των επιτελών εκεί γύρω δεν πρόκειται να τηρηθεί και το ξέρουν, Απλά έχουν μπει σε αυτό το μονόδρομο και πρέπει να το παίξουν μέχρι τέλος το έργο. Στο οποίο έργο δεν είχε πάει ο Δένδιας. Χτες ορίστηκε ως εποπτεύουσα αρχή του ιερού χώρου, ο οποίος είναι και λίγο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει που αρχίζει και που τελειώνει το μνημείο. Είπαν θα το ξεκαθαρίσουν, οκ. Okay. Εποπτεύουσα αρχή είναι το Υπουργείο Άμυνας, αλλά έλειπε ο Υπουργός Άμυνας. Τέτοιο χαστούκι, γερό, επικοινωνιακό, πολιτικό, μέσα στη Βουλή, στην κομβική συνεδρίαση. Ο Μητσοτάκης, νομίζω από δικό του, από συνάδελφο υπουργό, δεν έχει ξαναφάει. Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Άμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε. Θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία. Και η αρμοδιότητα πια περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ναι, αλλά ως μήνυμα δεν παρέστη χθες. Αυτό δεν είναι μια και άλλη τοποθέτηση του ιδίου ότι είναι σε άλλη μια στάση και άλλη θέση αποστάσεως. Και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέσαν. Πόση καλοσύνη γύρω μου κεντός από του παντός τη μεγαλοσύνη. Μπάρκα με προσμένη μ' ανοιχτό πανί κι οι εφτά ουρανοί πάνω μ' ανοιγμένη. Και άλλοι έξι υπουργοί δεν παρέσαν. Σήμερα το πρωί, καλά κάνεις και γελάς Κύρκο, σήμερα το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε βγήκε και όταν το ρώτησε ο Πορτοσάλτε είπε αυτό, ότι δεν ήταν ο Δένδιας που αναλαμβάνει το μνημείο με την τροπολογία, αλλά δεν ήταν και άλλοι έξι, συνόλου εφτά. Άρα ναι, αλλά οι άλλοι έξι δεν έχουν σχέση με το μνημείο και με την τροπολογία. Σταματάει η λογική, δεν ξέρει τι να πει, τα γνωστά, πολλή ώρα να ξεφτιλίζεται ένας πρωθυπουργός από τα μέσα, από έναν δεξιό όπως είναι ο Δένδιας, για ένα θέμα δεξιάς όπως είναι η ιερότητα και καλά του χώρου, ότι τους έπιασε το ενδιαφέρον για την ιερότητα του χώρου. Λαός είναι θαμμένος από κάτω. Τι σχέση έχουν με τους αγώνες του λαού, με τις θυσίες του λαού, όλοι αυτοί, τα παιδιά τους, παρατρεχάμενοι τους, στα 200 χρόνια ελευθερίας αυτού του βίου, λείπανε από τους αγώνες ή ήταν με τους απέναντι. Με τους ταγματασφαλίτες, με τους λαδέμπορους, με τους δοσύλλογους, με όλους αυτούς που απομυζούν, πουλώντας πατρίδα όλες αυτές τις δεκαετίες. Οπότε ο πολιτευτής του Σαββόπουλου, από τα καλά χρόνια του Σαββόπουλου, ταιριάζει. Άλλα πολιτευτάκια! Καλημέρα! Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Καμίσου! Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Τζατζίκι, με μπόλικο σκόρδο. Εκεί που με χειρόκροτας, χωρίς να το πιστεύεις. Άντε Μητσοτάκα ρε, μπράβο μόνοι. Παίρνεις την αλήθεια μου και μου την κάνεις λιώμα. Εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Απ' το πόδι με τραβάς, βαθιά μέσα στο χώμα. Τελειώσατε. Σας ευχαριστώ. Εμείς και το Σαββόπουλο που έγραψε αυτό το τραγούδι. Για τα επόμενα δύο ηχητικά, το κείμενο που θα διαβάσω δεν είναι δικό μου. Εμείς στην Ηλιούπολη έχουμε την Πλατεία Τέχνης, εκεί έχουμε μια συγγραφική ομάδα και κάναμε μια εκδήλωση πέρσι για το Σαββόπουλο, πέρσι, τον Απρίλιο, 10 Απριλίου, με τραγούδια. Είχαμε και κείμενα για το Σαββόπουλο. Εκεί λοιπόν η συναγωνίστρια στην Πλατεία Τέχνης και πυλώνας της πλατείας, η Κατερίνα Σουλελέ, με πολύ ωραίο επίθετο. Και με όλες τις παραλλαγές που προκύπτουν όταν την προσφωνούμε, έγραψε το εξής για το Σαββόπουλο. Ελάχιστα πράγματα μένουν αναλύοντα στον χρόνο και ο Σαββόπουλος δεν είναι ένα από αυτά. Όπως και ο άνθρωπος δεν είναι ένα από αυτά. Τα πράγματα αλλοιώνονται, είναι φθαρτά. Οι ιδέες έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Και όποιος στοχεύει στο μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό, κάποια στιγμή στη διαδρομή του θα συμπορευτεί με το Σαββόπουλο, τους στίχους του, τα νταούλια του και την πολυχρωμία του, μόνο που δεν θα τον ακολουθήσει ως το σήμερα. Για άλλους οι δρόμοι τους χώρισαν με τον Σαββόπουλο το 89 με το κούρεμα. Για άλλους το 94 με αφορμή το στίχο «Και εμείς που αριστερήσαμε πιο τάχα ήταν το λάθος». Για άλλους 10 χρόνια μετά με την Ολυμπιάδα, τον εθελοντισμό, το τραγούδι για τη Γιάννα, την τούρτα στο Ηρώδιο που είχε βγει καλομήρα συμπληρώνω εγώ. Το να εντοπίσουμε πότε τα σπάσαμε μαζί του είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να θυμηθούμε πότε πρωτοσυναντηθήκαμε. Γιατί για κάποιους από εμάς ο Σαββόπουλος ήταν πάντα εκεί. Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε. με στα σκοτάδια. Κι όμως εσύ δεν μας ακούς. Δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Όταν είχα γράψει αυτό το τραγούδι με αεροπλάνα και βαπόρια, ζήτησα τη δισκογραφική να της πει αν θα ήθελε να το τραγουδήσει. Απάντησε ότι δέχεται, ευχαρίστως, και ήρθε στο στούντιο έτοιμη, μελετημένη, το ηχογράφησε ωραιότατα. Εγώ ήμουν συγκινημένος, έγραψε επιτέλους ένα λαϊκό τραγούδι και βγαίνει από το καμαράκι του που ηχογραφούσε, ουφ, Διονύση, με έκανες και τραγουδάω, ποπ. Έμεινα άφωνος. Θεϊκά το είπε, θεϊκά. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία ήταν. Αχ, Διονύση, με έκανες και τραγουδά. Τις φωνές σου κάνω, τις παραπονές σου κάνω. Η Μπέλου είναι αυτή. Υπάρχει αυτό το βίντεο, μπορείτε να το βρείτε, και λέει αυτό το αστείο κάπως, ότι την έκανε να τραγουδάει pop. Και συνεχίζω αυτό το κείμενο που σας έλεγα και πριν. Δεν ήμασταν ποτέ έτοιμοι για έναν τύπο με τυράντες και γυαλιά που προσγειώθηκε στη ζωή μας, καβάλασε ένα αερόστατο όπως τότε στο ΟΑΚΑ και μας έβαλε να ακούσουμε το Δημοσθένους Λέξεις. Πώς θα γινόταν να ήμασταν έτοιμοι από τον ίδιο τύπο να ακούσουμε ότι οι πρόσφυγες και οι τοξικοεξαρτημένοι θα πρέπει να μεταφερθούν σε αραιοκατοικημένα νησιά. Συσσαγωγικά αυτό το έχει πει ο ίδιος. Ο Νιόνιος που μας έμαθε να τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές, να βάζουμε στα ρούχα μας και στα όργανα φωτιά, δεν γίνεται η μόνη λέξη που βγήκε να κάνει ομοιοκαταληξία με τους επαναστάτες να είναι οι αυταπάτες. Πόσο έτρεχε αυτό το φορτηγό που μας ξεκίνησε με τον αγώνα του συντρόφου, την αγωνία αυτού του τόπου για ζωή, τους εργάτες και τα πλακάτ και μας έφτασε στα όλοι μαζί μπορούμε και όλοι μαζί τα φάγαμε. Και καταλήγει η συναδέλφισσα Κατερίνα ως εξής: συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και ας βάλει ο καθένας τη διαχωριστική γραμμή εκεί που αισθάνεται, λιγότερο πληγωμένος. Άλλωστε είναι ο Σαββόπουλος που το 2000, είναι ο Σαββόπουλος του 2025 που ίσως τη θέλει πολύ αυτή τη συγχώρεση αλλά δεν ξέρει ακόμα πώς να τη ζητήσει. Πάλι στίχη σε εισαγωγικά και το τραγούδι που ξεκινήσαμε, ακαπέλα με την Μπέλου, το συνεχίζουμε ως εξής. Μας ακούς που τραγουδάν με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες φωνές ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια σε ένα κατοϊμιστικό. Σ' αυτό το τόπο όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί. Όχι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Στήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα. Στήκω ψυχή μου δώσε ρεύμα. Βάλε στα ρούχα σου φωτιά. Βάλε στα όργανα φωτιά. Χρυσίνο δωμάτιο. Να την αυτή σαν μαύρο πνεύμα. Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, διαφημίσεις θα πάμε να ακούσουμε και εδώ είμαστε. Και δεν τα μαύρα ρούχα φέρνουνε μηνύματα για μια αγάπη που είχα. Και στις φλέβες μου βαθιά μαύρη θάλασσα σαν αίμα. Λόγια πικραμένα. Με τη Δόμνα Σαμίου στη Μαύρη Θάλασσα και τα λιανοχορταρούδια όλα μαζί. Ήταν ιδανικό σε παραστάσεις, ήταν πάρα πολύ ωραίος αφηγητής, είχε έναν τρόπο να διηγείται ιστορίες και όλες τα live που έκανε ήταν πολύ δυναμικά, πολύ δυνατά. Τον έχω δει σε πάρα πολλά στην καλή εποχή, για τα τελευταία χρόνια έτσι κι αλλιώς. Έκανε βέβαια μέχρι το καλοκαίρι, ο άνθρωπος ήταν στη Μαλακάσα, είχε, αν και άρρωστος, αν και ηλικιωμένος. Ήταν στην πρώτη γραμμή μέχρι σχεδόν το τέλος. Ακολουθεί λαός τώρα το αλφαμέρος. Αποστόλη, καλησπέρα. Ο Μάνος είμαι πάλι. Τι πάλι? Είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα και είχα βάλει SFC το παραμύθι, αν θυμάσαι. Και τι θα θυμόμουν τώρα ότι είσαι ο Μάνος πάλι? Έλατε. Πριν μια εβδομάδα που μιλήσαμε. Έλατε, ποιος είσαι εσύ? Συγγνώμη, δεν ήξερα, δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι. Μπράβο, υποσχέσεις θέλω. Τώρα θα πω είμαι ο Μάνος πάλι. Λέγε ρε τι θες. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω να σου πω ένα πραγματάκι. Έγινα τόσα χρόνια στο σχολείο. Τώρα 12, 13, 14 δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει? Μια σημασία την έχει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Έμαθα κάποια πραγματάκια, ρε φίλε. Έμαθα ότι πραγματίσε μια γούντα. Υπήρξε το Πολυτεχνείο, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που κυνηγήθηκαν. Και τώρα μαθαίνω, ρε φίλε, ανέξω Θεό, από τον Άδωνη που είναι και το επαγγελματικό είναι αυτό, ότι στη Χούντα κυνηγήθηκαν οι δεξιοί. Η Χούντα κατέθεσε στην Ελλάδα τη δεξιά, όχι την αριστερά. Ναι, τι, δεν το ξέρεις αυτό? Ναι, ναι, είναι γνωστό. Νόμιζα ότι στη Γιάρο και στη Μακρόνισο πηγαίνανε. Και οι άλλοι πηγαίνανε, και οι άλλοι και τα κομμούνια πηγαίνανε, ναι. Αλλά πηγαίνανε και οι δεξιοί. Ναι, ήταν συνταγματάρχες και φύλακες, ήτανε. Αλλά ήταν και αυτοί εκεί. Είναι αυτοί που τους προσέχανε. Ναι. Και αυτοί που πήγανε εξορία, ρε φίλε, κάποιοι άλλοι που πήγανε στο Παρίσι, τι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν άλλοι. Αυτοί ήταν μόνο δεξί. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Και ένας οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια, τη σιέστα που λένε. Sorry, κιόλας να τα λέμε κι αυτά. Σε τέτοιους τόπους μαρτυρίου έχουν πάει μόνο δεξί. Α, γιατί θυμάμαι ότι άκουγα ότι κακοπεράσανε εκεί πέρα στο Σικουάνα. Όχι, καλοπεράσανε. Σε παρακαλώ πολύ. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1 με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Α, συγγνώμη, ήταν και πολιτική κρατούμενη κιόλα. Τι ήτανε? Πολιτική ελεύθερη, πολιτική κρατούμενη ήτανε. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε? Ότι τότε εγώ ασκώ το δυνημή κατηγορό στην παιδεία που τόσα χρόνια με μάθανε κάτι άλλο, ρε φίλε. Ναι, τι είναι τώρα η παιδεία τώρα, έτσι πως την έχουν καταντήσει? Τι περιμένεις να μάθεις τα σωστά? Έλα, σε παρακαλώ. Δηλαδή πρέπει να φτάσει στους 46 χρόνια για να μάθω ότι κυνηγάγανε τους δεξιούς. Δεν διάβαζες τα σωστά βιβλία, θα μπορούσες και μικρότερος να τα έχεις μάθει αυτά. Μπράβο, ναι, αλλά τότε έπαιρνα άλλα βιβλία τότε. Έβλεπα, ξέρω, αυτό που λέει Playboy, κάτι τέτοια. Εγώ σου φταίω τώρα. Συγγνώμη. Τον είχες κάνει λάστιχο. Έλα τώρα. Ο Αποστόλης. Ναι, ναι. Έλα, Αποστόλη, ο Δημήτρης είμαι. Ποιος Δημήτρης? Ο Δημήτρης από την Πάτρα, ρε Αποστόλη. Θύμησέ μου, τέλος πάντων, τι θες? Τέλος πάντων. Αποστόλη, χαλάσαν και οι παπάδες. Και αυτοί στο κύκλωμα είναι. Δεν ήταν χαλασμένοι, εγώ αυτή την αίσθηση είχα. Ρε Αποστόλη, πας να εξομολογηθείς και βρίσκεις τον παλά σου. Μήπως να μην πας να εξομολογηθείς τότε? Εγώ δεν πρόκειται να πάω. Πήγε μια γριά. Και πήγε και τη ρουφιάνεψε. Πάει μετά στις αρχές. Όχι, άκου Αποστόλη τι έγινε. Πήγε μια γριά από την πόλη. Όχι, από την πόλη της Αθήνας, Αθηναία. Νατ. Ακινητοποίησαν την κόρη της κάτω στη συνείσοδο, την ανέβαν στο σπίτι και τη λέει: Πού είναι τα λεφτά? Λέει: Δεν έχω λεφτά. Πάνε στη γριά. Τη λένε: Πού είναι τα λεφτά? Και οι τύποι βρίσκουν δύο βάζα με 20 κιλά λίρες και στο φεύγα τι τη λένε: Ρε γιαγιά, μην τα λες όλα στους παπάδες. Να το. Όλοι μπες στο κύκλωμα, ακόμη και οι παπάδες. Ποιος να το περίμενε ότι θα ήταν ρουφιάνοι. Και εμείς καθόμαστε και δεν παίρνουμε στο κύκλωμα. Και κοιτάνε όλους τους παπάδες. Ορίστε. Σε μουσί, τι να σου πω τώρα. Εννοείται. Καλά, ήταν ανάγκη να μας βάλεις καλημέρα καταρχήν. Να βάλει ο Θήμιος εκεί το μαλάκα τον Νίνη σήμερα. Ο στόχος είναι να φέρεις σουβλάκια πίσω στο σπίτι, λοιπόν. Του κάνετε διαφήμιση, το ξέρεις. Ναι, θέλαμε να του κάνουμε γιατί ξεκινάει εμφανίσεις. Και επειδή είναι αξιόλογος και τον θαυμάζουμε, κυρίως μετά από αυτά που είπε, να το μάθει ο κόσμος, όχι μόνο εμείς. Μπράβο σας. Να είστε καλά. Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί. Και ο Ρούμπιο μας παραδέχτηκε κατά UFO όλος. Αν δεν μας παραδεχτεί ο Ρούμπιο, τότε ποιος? Από το Ρούμπιο ξεκινάνε αυτά. Ο Ρούμπιο υπήρξε των Αμερικανών. Μετά, πριν από λίγες μέρες, του είχε αποδειχθεί η NASA. Ο εκπρόσωπος, ο αστροναύτης, που είναι και βουλευτής από τη Φλόριδα. Ήταν γνωστός. Είναι παππού των 80 γορνών. Αλλά είναι ακμαιότατος. Ναι, αλλά παππού, τον παίρνεις που και πού. Τέλος πάντων τώρα, άστα αυτά, δεν πειράζει. Τα είπαμε, γεια. Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια. Στήβησαν μελωδία με δύσκολα κλειδιά, με λόγια που δεν μπόρεσα ούτε τούτη τη φορά. Αουτου ατάρια, αουταρία, προσπάθησα ξανά. Μοιάζει τελείως ξένο μέσα στον κόσμο αυτό. Πότε θα είναι, αχ πότε θα είναι, στα χείλη όλων. Κι όσοι κρατούν φιλίες από το 65, 12 παρά 5, έχω κάτι να τους πω. Αουτοαντάρια, αουταρία, θα ανταμωθούν ξανά σε μια άλλη ηλικία και θα το θυμηθούν. Όσα δηλώσαν και δεν τα δώσαν, όλα θα εκπληρωθούν. Σαββόπουλος. Ο τίτλος του συγκεκριμένου κομματιού είναι «Αουντουαντάρια» και ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν μπορούσε να λείπει ο Διονύσης Σαββόπουλος σήμερα από την εκπομπή. Ένας δημιουργός, πολύ ιδιαίτερος, πολύ διόμορφος, με πολύ γερό αποτύπωμα, το έργο του οποίου στάθηκε και στέκεται ψηλότερο από το δημιουργό. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο, δεύτερο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Έλα, ρε Αποστόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, σε παίρνω για ένα θέμα που φαίνεται ποδοσφαιρικό και αθλητικό. Και παντικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Έμαθες για τη σύλληψη του Προέδρου του Ατρομήτου? Όχι. Το άκουσα, αλλά δεν ήξερα ποια ομάδα είναι. Ναι, είναι του Ατρομήτου. Συλλάβανε γιατί βρήκανε μέσα στα γραφεία των οπαδών του Ατρομήτου, τη Φενταγίν. Φαντάζομαι του ξέρει πολύ καλά κι εσύ. Καπνογόνα, σπρέι, παλαιστινιακές σημαίες, πολιτικά πανό και μάσκες. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ναι, δηλαδή ούτε ένα μαχαίρι, ούτε ένα όπλο, ούτε καν φωτοβολίδες από αυτές που σκοτώνε. Δεν πήγανε σε άλλες ομάδες, γι' αυτό δεν τα βρήκαν αυτά. Ναι, ναι. Ναι. Και λένε όλοι ότι αυτό ήταν μια τιμωρία για τον Ατρόμητο, για το πανό για την Παλαιστίνη. Ήταν μια τιμωρία και για τη διοίκηση του Ατρόμητου. Παρόλο ότι είναι η διοίκηση είναι, δεν είναι δικιά μας, με τον Παχατουρίδη εκλεγόταν αυτός που συλλάβανε, ήταν ένα μάθημα. Θα σου πω ότι πάλι χωρίς να θέλω να γίνομαι ρε παιδί μου κουραστικός και να φαίνεται ότι πουλάω μούρι για την ομάδα μου, ότι στον προηγούμενο αγώνα της Νέας Ιωνίας είχαν έρθει πάρα πολλοί μπάτσοι από άλλη περιοχή, ενώ με τους αστυνομικούς της Νέας Ιωνίας τα ψιλολέγαμε ρε παιδί μου. Μας ξεβρακώσανε κυριολεκτικά, μας κατασχέσανε αντιφασιστική σημαία. Εμείς δεν τη δίναμε με τίποτα και μεσολάβη. Σαν άνθρωποι από τη διοίκηση της Ιωνίας και είπανε: Ωραία, δεν έχετε δικαίωμα να τους την πάρετε, δώστε την να την κρατήσουμε εμείς να τους τη δώσουμε στο τέλος. Δεν μας αφήνα να περάσουμε πανό για τα παιδιά Ζέκης Βόλου που συνελήφθη στα Λάδικα. Και είναι τώρα ότι 4-5 ομάδες οι οποίες τους καλάνε τη Μόστρα, η ΑΕΚ, η Νίκη Βόλου, ο Φωστήρας, η Δόξα Βίρονα, η Νέα Ιωνία, ο Αστέρας Εξαρχείων, τρώνε κυνηγητό. Δεν είναι καθόλου οπαδικό, δεν είναι καθόλου αθλητικό, είναι καθαρά πολιτικό για τα πανό που μπαίνουν. Δηλαδή, αν μιλήσει και με τα παιδιά από τη Δόξα, μια και σε Βίρονα, θα σου πούνε ότι γίνεται το ίδιο. Έχουμε και μας παρακαλάνε και από τη διοίκηση. Όσο μπορούμε πιο ήρεμα, γιατί δέχονται πιέσεις ακόμα και ομάδες. Αποστολή. Ναι, ναι. Έλα, τι θέλω, δύο εβδομάδες παλεύω. Τα κατάφερες, μπράβο, τι θες. Παίρνω καιρό για ένα θέμα που θέλω να συζητήσω, ρε φίλε. Ότι είχατε βγάλει ένα παλικάρι πριν κάνα δύο εβδομάδες. Έναν αυτεργάτη από το εξωτερικό, από τη Γαλλία, που τα είχε πει πάρα πολύ ωραία το παιδί. Και είχε αναφέρει σε μια φάση ότι που είχαν σπάσει το τμήμα στην ΑΝΤ και που γούσταρες και εσύ και ο άλλος. Απλά, ρε φίλε, κάθε φορά που γίνεται κάτι συγκρουσιακό στην Ελλάδα, τώρα τα τελευταία χρόνια μου τα βγάζει όλα, ρε φίλε, ότι είναι προβοκάτσια και ότι είναι πάντα του Χρυσογοίδη. Υπάρχει κόσμος με συγκρουσιακές διαθέσεις. Δεν απαραίτητα μα συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά με τους βαφτίζουμε όλους προβοκάτορες. Όχι. Προβοκάτορες και προβοκάτσιες θα βαφτίζουμε μόνο όσα συμφέρουν το Χρυσογοίδη και την κυβέρνηση. Η ανομία τέλος. Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή βγάζατε βίντεο και συμμετείχες και εσείς σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά στην 28η του Φλεβάρι, σε μεγάλο βαθμό και σε συμμετείχες και εντάξει. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε και ανθρώπους, δεν σου λέω άμα συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άμα γίνανε σωστά ή γίνανε λάθος τα επεισόδια. Αυτό είναι άλλο θέμα συζήτησης. Μην τους βαφτίζουμε όλους προβοκάτορες. Ένα σχόλιο ακόμα. Έχω δύο-τρία πράγματα να σου πω, ρε φίλε. Ακούω 15 χρόνια δεν έχω πάρει ποτέ. Πες. Λοιπόν, εσύ έχεις δει το φίλε πιο κουκουές, ενώ ο άλλος έχει γίνει ανεβάζει ρουβίκονα. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο, απίθανο. Τι έχεις πάθει, δεν μπορώ να καταλάβω. Οδηγείς αποφυγής συγκρούσεων. Παραδέχονται. Τα αεροσκάφη μας πάνε να τρακάρουν με UFO. Δεν δίνουν οδηγείς. Μόνο εγώ δίνω στο Paul Santorini TikTok και στο Paul Santorini YouTube. Η ψέα της βολής μας τι κάνει. Να ζητήσει ο κόσμος από τα κόμματα και αυτά. Υπάρχει ψέα μέσα στη βολή που είναι όλα τα κόμματα. Εδώ υπάρχουν επτάμινιδες. Τρακάρουν και τροχαία απλά γίνονται από τη βαρύτητα το σουκόνια πάνω τα μάξι και το κοπανάει κάτω. Και καλά που γλιτώσαν οι τέσσερα άτομα και το είδαμε. Στην Αυστράλια. Αυτό τώρα δεν λέγεται αναρτήσεις. Drop it, λέει pull up. Α, είναι αλλιώς, άλλο. Είναι τώρα εκεί, είναι 1988 Αυστράλια. Να, λες family. Αλλά έχουμε και στούκ. Στουκάρισε, στούκαρε. Είναι στούκας το παιδί, άσε με τώρα, έλα, γεια. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Αποστολή. Έλα. Να σου πω, πότε ξεκινάς το Νοέμβρη. 5 Νοέμβρη ξεκινάω. Στο Σταυρό του Νότου. Πέρσι, τελευταία, είχα έρθει εγώ. Θα με θυμηθείς, θα σου πω ότι εκεί που γυρνάγες ανάμεσα στον κόσμο, τη σύστησα στη συντροφισά μου και σου έδωσα δύο ρακές με κάτι μύγδαλα ψημένα. Με θυμήθηκες τώρα. Ναι, ναι. Αυτό είμαι. Πάντα έχεις και το πεσκεσάκι σου. Μπράβο. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι. Ναι, εδώ.